Hát mindegy, szóval... Még egyszer mond a nevedet? Róka. Azért. Szóval kérdezni szeretnék. Alkatod, mint egy fóka? Vagy mint egy róka? Dagadt disznó vagy? Szakadt ki belőlem Zelk Zoltánnal a kérdés. Na, szóval érdekel, hogy ti mit éreztek, miközben aláztok? Jaj, jó! De miért aláznánk, Zsóka? Hát miért? Hát azt csinálják. Alapvetően mindig kedvesek akarunk lenni az emberekkel, és aztán mindig felfedezzük. Egyszerűen csak őszinték vagyunk a kérdéseinkkel. Felfedezzük alattuk a tapló mágnest, a ketyegő tapló aknát. Hát... Zsóka. Zsóka, hát őszinték vagyunk, tényleg ennyi. De ez jó, ami a szívünkön, a szánkon. Most vagy őszinték leszünk, vagy nem leszünk őszinték. Zsóka, nekem tetszik a hangod. De nem az, hát most... Hangba úgy már megvolnál. Hangba már megvan a móka, tényleg Zsóka. Nagyon dagadt vagy? Annyira, de nem. Mennyire nem vagy dagadt? Jó nézel ki? Hagyjál már, onnan tudjam. Hát nem csak tudom. Ki van valami képen magadról. Sokan meg akarnak dugni téged, anya? Na. Na. Nem. Mocsok műsorra, ha telefonáltál már? Nem, de most komolyan. Na, komolyan mi? Szóval... Vered az ütemet valamelyik testrészeddel most? Nem. Verjed. Jó. Vannak játékszabályok. Mi is ütjük. Én is verem valamelyik testrészemmel, valamelyik testrészemet. Az ütemre. Na, szóval ti tényleg azt gondoljátok, hogy nem jár együtt az őszinteség a valázással? Szerintünk együtt jár. Na hát akkor meg miért állítjátok, hogy nem? Mindenkit nyerünk a hordoznak. Mondtuk, hogy nem. De hangzott. Senki nem mondta kis szívem. Róka, én azt hiszem, hogy felfújottam, hogy valami, de nekem most ki kell mennem. Belekeveredt egy magyarázat alagútba, Zsóka. De én Zsóka, már látom a végét. Lehet, minket is ki kell mentenünk, mint azt a szegény búvárt a múltkor, tudod? Most láttam a végét, ott van a végén, ez Alabama 3. Vagy nem az van a végén? Jó, csak mondom, Zsóka, mindjárt kijössz belőle. Kész vagyok. Figyelj! Most így... Tehát, hogy úgy, hogy a hímporunk ne sérüljön, kivennél minket a lepkehálóból, és elmagyaráznod, hogy mit kérdeztél? Á, semmi, csak érdekelt. Bölcsész vagy valamilyen filológiával kapcsolatos szakákban elmérhető eredményeket? Na, pont a... tudtam, hogy ezt fogjátok kérdezni. Már figyelj, naponta többet költesz, mint 27 forint? Kicsivel. Szára veszed a helikont? Forulyád van? Te vagy egy olajbáró legkisebbik lánya? Szandába jársz nyáron? Persze, még mezitláb. Saruba? Mezitláb. Zsóka. Éjszakos a... magyar? Könyvtár néprajz? Semmi. Vagy esetleg a kandó? Nem. Mivel foglalkozom? Gimnázium. De melyik? Hát, a fasori? Lehet, még rosszabb. Hát, soha mész bölcsészkarra? Fogalmam sincs, hogy hova megyek. Hanyadikos vagy? 9. Elsős. Elsős gimista, 14 éves. Wow. 5. 15. Nem bűncselekmény, köszöntem. Zsóka, szerinted őszinték vagyunk, amikor alázunk, és igazunk van, vagy pedig hazudozunk? Nem, igazatok van, de egyébként jó dolog alázni. Szóval hamis proféták vagyunk, Zsóka, vagy igaz proféták? Szoktál alázgatni, te is, kicsim? Hát, ha ugyan. Hamis vagy igaz? Ha ugyan, osztálytársat megaláztad már, nem? Fiúkat, porba tiporsz. Fenekük alá toltad a felállított rotringot, nem? Egyszer-kétszer, hogy magukhoz térjenek. Akárhogy is van, vagy dogat vagy, de buknak rád, szóval egyszerűen szeretik így a tehet vonalaidat. Volt az a 4 év, amíg te köpöcsöveztél a legjobban, de nem? Sévedsz, mert csak a jó fej pufinak tartanak, akinek igen. Biztos van egy szép barátnője. Igen, és a testeden keresztül tiporva akarják megszerezni a valószínűleg baromi jó barátnődet. Tudod, mert ez szabály, hogy a szép lánynak mindig van egy ilyen Sancho panzája. Na, az vagy te! Dagad barátnő. Igen. Az vagy te! Hallod, de lecsüggedj, mert minden rendben jön. Az, akit addig kell itatni vörösboros kólával, ameddig annak az emberek pénze van. De egyszerűen ilyen fenyegye hordó. Ki nem nyögi a telefonszámot. Vagy nem, effektíve nem enged oda a szép csajhoz a pultnál. De nagy dagat tíz a testével. És egyébként, amíg tök kellemetlen, azt hiszed, hogy ő fog összehozni, de észreveszed fél távnál, hogy elképesztően hajt rád. Nagyon gáz. És háromnegyednél, amikor, amikor elvesztenéd a hitedet, akkor abban a pillanatban arra gondolsz, hogy végülis ne csináljam meg. Elég részeg vagyok már. Na ez, ez vagy te. Itt vagy még? Persze. És jó ez van, igaz? Ez így van? Már mi? Te a szép csaj vagy a ronda? Ez követhető volt most, amit mondtunk? Nem tudom, sok minden történt. Mit csinált? Mi történt? Nem újjáztál közben. Megijedtem volna. Vagy egy BIOS könyv, vagy pedig egy ilyen action. Az lett volna számomra elképzelhető. Ez teljesen. Az... Figyelj, van még valami mondani valóda külvilág számára? Vagy akkor szerintem így tegyük le. BIOS könyvben mondjuk egy negyedikes az igazság, amin az ember van. Tudod, mesztelenül, csak a kontúrja, és oda vinnom elő, hogy ofő. De nem válaszoltok. Mire? Hát a kérdésemre. Mi volt a kérdés? Hogy élvezitek-e? Igen. Persze. De nagyon? Hát lehet ezt anélkül csinálni, hogy az ember élvezni? Öregem, kap be a lövegem, szét élvezem magam. Jó, van rosszabb munka is. Például a csirkegyárakban állítólag a nő, van olyan nő, amelyik naponta 15-30 ezer csirkének vágja el a nyakát egy kiskéssel, egy jó begyakorolt mozdulattal. Ehhez, hogy nem élvezi. Ehhez képest jobb a meló. Hát, na, ez itt a kérdés. Lehet, hogy élvezi. Lehet. Mi is élvezzük. Na, hát nagyon helyes. Jó van. Csak így tovább. Hallgatod azért még a műsort? Egy pár hétig? Hát összebb. Hogy adjuk ki lemezen, aztán csináljuk majd egy búcsú koncertet. Hát szerintem lassan ezen kéne gondolkodni, hát, nem? Legyen meg. Mi lenne rajta? Tényleg. Mi lenne rajta? Az első rajta lenne szerintem a Robinak egy pár száma, az Ezültúr is egy pár. Igen. Milyen jó dumánk. Tudod, old school, new school, ez lenne old school HRZ és a new school HRZ. Kész lenne, hát dupla lemez lenne, great az biztos. HRZ, great, ezt nem az lenne. Nem érdemes. Szerinted hányan vennék meg Zsóka, ugye? Hát... Így rajta lenne a fotónk. Na, ez egy, azért egy elsős gimnazista kislánynak azért nem olyan bonyolult matek példa. Hallod, rajta lenne a fotónk a borítón. Az így húznám. Ez mondjuk nincs benne a kömállapokban. Na, álljon! Aranytal is se teszik fel! Na? Nem vagyok biztos a sikerben. Na, mondj egy számot! Hányan vennék meg? Ja. Őszintén. Hát, nem egy érettségítétel, az biztos, amit most csinálsz. Nem egy akadémiai székfoglaló. Mondj már egy számot, kisanyám. Fogalmam sincs. Mondom, ez Dévényi Fili bácsi. Ezernél többen? Lőjjél már, kisanyám. Hát annál egy kicsit. A ezernél egy kicsit többen szerinted megvennének egy HRZ Greatest CD-t? A3. Komolyan? Aha. Ne ezzél neked, kisfiam. Érünk, izén? Érünk, mennyi az? 3000-szer 1000? 3000-szer ez az 3 millió? 3000-et mondod? Igen, 3000-szer 1000 az mennyi? Nyugodj meg egy pillanatot, dupla lemezről beszélünk. Három misi, írunk három misi. Hallgass már végig, dupla lemezről beszélünk, legalább 3500 a boltokban. Az igen. Ugye ilyen módon 10 millió forint fölé emelkedik az összeg. Mert 3500-öt is kiadna 1000 ember szerintem. De ez nem emelkedik 10 millió fölé, ez 3,5 millió forint. 3500 x 3500. Jó, 3000 ember venné meg? Vagy 3000-szer 3500, így van. Az több, mint 10 millió, hogyne? Na, 3000 ember. Tuti zricsko. Egy dupla albumra 3500, és szerintem 10 misit megérünk ma. Itt vagy még? Van nád pénz? Nincs. Rajta akarsz lenni? Persze. Sponsor logod van? Én megveszem, én biztos megvenném. Gyerekek, megbolondult a 0-39-98-986. Szokásos langymatag, ilyen Lassovic-partot most csajozós mailváltások vagy SMS-váltások helyett most ilyen, én megvenném. Én is megveszem. Mennyiért, gyerekek, mennyiért? Hozzátok be most a pénzt, és akkor elkezdjük majd abból legyártani. És hogyha neked az lenne a tét, Zsóka. Zsóka még mindig, ugye? Aha. Annyi lány telefonál. Hogy, hogy az lenne a tét, hogy kaphatnál egy lemezt mondjuk egy fiútól egy orális szexet. Megtennéd? Egy mitől? Szopásért, tehát hogyha leszoknád a fiút, adna neked egy ilyen HRZ CD-t. Ja, értem. Hát pénzben nem kerülne, tehát ez végül is egy ilyen prompt, ilyen haszon, de... Szerintem azért haszon, hallod, de... annyit nem ér ez a lemez. Hát nem. Mit ér meg? Mekkora flörtöt ér meg egy fiúval? Hát... attól függ ki ez. Mondjuk, őszintén szóval. Nem, attól függ. Nem tudom, nem éri meg. Hogy a kezét megfogd, azt megéri, ugye? Inkább pénzt kell adni érte, én is mindig ezt két mondom. Két puszit simán megér, nem? Ez nagyon komoly. Amik egy szájra puszit is megér, nem? Egy HRZ CD. Hát a lemez minőségétől függ. Minőség. Hát CD minőség. Mondjuk csak a legjobb HRZ-ek lennének. Azok közül, amiket Dolby. Eddig hallgattál. Lemez minőség, digitál Dolby-ba lenne. Lennének benne eddig még soha nem látott fotók is. Komputeres játék is lenne igen. hozzá. Egy ilyen kis insider HRZ. Lőd le minden négy műsorvezetőt, és menjél fel a kettes pályára, ahol meg kell küzdened Fikivel. És van benne egy labirintus és párizsi egója. Az na mindegy. Szóval egy szájra puszit azért megérne, nem? Hogy ez? Hívnak téged? Zsóka, még mindig. Zsóka, akarsz még róla beszélni, vagy most már jöhetnek a kívánságaink? Köszi akkor, ne, tényleg. Oké, jó eszok. Puszi, hello. Zsóka, én azt hiszem szerintem ez a szájra puszi meg lett volna, nem? Meg, a szájra puszi, nyugodj meg. Na jó. Legyen még telefonáló. Jöjjön egy, halló. Rohadt szemét, tahó, geci, buzék vagytok. Egy, kettő, Tovább. De nem, megállt a gép. Dekár, hogy letette.